Na, szia! Képzeld el, mostanra jártam meg. Most megyek hazafelé. Na, jó van. És mit mondott? Ha, jó lesz. Csak így. Kifizetett 1500 dinárt, azt. Hát, de vigyem ki. De csak ez az egy van kint. Az a milit, amit tudom én kicsoda. Azt akkor letettem. Akkor hozta a krizantin is éppen ki a virágját. Hát az se külön, mint az enyém. De hát jó. Oda tettem. Ha? Megnézitek egymást csokorját, ki hova mit tett. Ha ő tett, árébb, én nem árébb, az arra, vacakra, az kész. Hát most mit csináljak vele, nem? Ha jó van, de akkor legalább nem menték ki külön fél tízkó. Hát igen, együtt most már megjártam ezt is, mi? De hogy én hogy kifáradtam, ha alig érzem a kezemet. Ha jó van, ezen sója is volt. Hát most meg főhívott a Mónika, hogy a Sinkovicsba, ha valaki lemondta, azt legyek a bizottságba benne. Hát akkor legyek. Akkor leszek abba is. Megadtam a... Hát de reggel 6 órára le kell menni a Sinkovicsba. A Sinkovics az ott van a... Mi a csodánál, nem? Mikor megy... Hát, ott az emeletes házaknál. Igen, az egyik az az általános, az, mit tudom én, ahol én is jártam, és akkor az a másik a Sinkovics, nem? Hát ott a parknál mi van, szóval a parknál van neki a bejárata. Hát igen. Hát ezt nem. Hogyha majd estére lesz rossz, mikor jövök hazafelé, jó messze lesz. Ha jó, van, nem is elektromos estére. Ha? Nem is elektromos estére. Nem, jó, valami baja van neki. Meg kéne javítatni. Ajaj. Csak marad ez az én drága biciklimat, mint virok hajtani. Ennyi mozgás mondani kell nekem is. Tehát éppen aludni akartál. Na honnét, hát nem tudom, mit csináljak. Tamás mérges, mert azt mondja, hogy aludja, amikor a nacik a lány is, mert ő éjszaka neki nehéz kamiont hajtani, ott itt csúszkál a főddel, még vigyázni kell, hogy nehogy főboruljon, mert nagyon szar, hogy aludja, hogy éjszaka földén lenni. Hát most nem tudom. Mert ő is fő kell, nála jobban büszik, mint én nálam. Jobban meg tudja nyomni. Jobban tetszik neki az apja, mi? Igen, igen. Nem marog rá annyit, mint te is mindig apád, de szereti sétálni, oda-vissza, oda-vissza, oda-vissza. Na jó, van, egész nap felán van, akkor biztos érdekes neki, hogyha van valaki még ott. Hát igen, éjszaka még az apuka. Úgyhogy nem tudom, és épp azt nézem, hogy fél titkok ő, hogy egyen még itt kint nézem ezeket a dzsettes levendulákat, nem tudom, bekőrak, vagy még ne rakjam. Levendulát? Hát. Hát, szerintem nem tudom. Én nekem még minden virágom kint van, most akarom a... Majd elkezdeni már, ha odaérek, de még a káposztát el akarok. Neked kés a vanyú káposzta, vagy hasáb? Hát inkább csak hasáb, de nem tudom. Ha jó, akkor majd teszek egy vagy kettővel többet, azt akkor legyen. Igen, több nem kell nekem, meg olyan nagyon kicsiket, hogyha teszel. Vagy feleket, felek nem is tenni, ugye? Nem, hát azt nem lehet. Hát akkor egyet, majd egy, ha nagyobb is, akkor is lejöbbi, vagy szenni, beteszed a méhűtő, azt lesz levelet külön. Jó, nekem elég lesz, csak hasáb. Jó. De nem a káposztát nem szeretett savanyút. Abban sokat szépítenek. Hát jó, van lehet az is. Úgyis eltösem az összes, ha mennyi rendes lesz. Hát akkor meg. Nem, mit akartam még mondani. Nem tudom, itt nézem ezt az ingüliumokat, azokat is be kell hordani, mi? Én nem tudom, nekem kint vannak még, hát majd. Zamariliszt? Az fog veszteni, az leghamarabb megfagy. Nem, majd el kell most nézni tálcát. Na jó van, majd csak azt mondja Tamás, hogy aludjál sokat, hogy éjszaka fönn billenni. Hát, hát igen, vigyázz a alsz, azt meg vigyázz a kicsi lánya bent. Így van. Most az na, is minden. Így, hogy na. Kiértem jó van, akkor most nem, megvárom a fél tizet, akkor utána 3 óra hosszánként kell most megtetni, mert sír. Akkor fél egy, ugye? Jó, mondom. Azt hiszem. Nem tudom, nem majd meglátom. Addig bírsz pihenni egy kicsit te is majd, jó? A kisasszonyka. Ugye, mint a bunda. Aha, de olyan aranyos kicsi lány. Na. Úgy tetszik. Na jó, van. Na, köszönöm én. Na, szia kicsi lányom akkor. Szia. Szia.